Staty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 2 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa weekend politycznych konwencji. Do walki o głosy w kampanii samorządowej ruszyły największe komitety. Rosjanie nie zapominają o Aleksieju Nawalnym. Pomimo obserwacji służb, pod rana składano kwiaty na jego grobie. W przededniu Światowego Dnia Słuchu eksperci apelują o odpowiednią profilaktykę, zwłaszcza, że część osób gorzej słyszy po przejściu koronawirusa. Partie polityczne ruszyły do walki o głosy w kampanii samorządowej. Konwencje i spotkania z wyborcami zorganizowały dziś Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica oraz Prawo i Sprawiedliwość. Więcej o tym Karol Surówka. Trzecia Droga zapowiada walkę w Brukseli o podwojenie dopłat dla rolników i ograniczenie importu ze wschodu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił też o zmianie składek zdrowotnych dla przedsiębiorców. Kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji. Koalicja Obywatelska chce m.in. powrotu do ustawy metropolitarnej, a także naprawy szkód wyrządzonych w samorządach przez PiS, o czym mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 15 października wykonaliśmy pierwszy krok dla odbudowy demokracji, dla odbudowy praworządności. Nowa Lewica głosem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego obiecuje m.in. budowę mieszkań na tani wynajem, obniżenie cen leków dla seniorów i wprowadzenie renty wdowiej. Bo Lewica jest przyszłością. Opowieścią o tym, jak możemy dobrze gospodarować państwo. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawia tymczasem na obietnicę kontynuowania dużych inwestycji. Polska potrzebuje być na tak. Wybory samorządowe 7 kwietnia. Karol Surówka, Polskie Radio. Rosjanie przez cały dzień składają kwiaty na grobie Aleksieja Nawalnego w Moskwie. Lider antyputinowskiej opozycji zmarł 16 lutego w kolonii karnej w Arktyce. Wczoraj został pochowany na cmentarzu borisowskim w Moskwie. Więcej o tym Maciej Ostrzymski. W ceremonii pogrzebowej wzięło udział kilkanaście tysięcy Rosjan. Ci, którzy nie mogli przyjechać do Moskwy, składali kwiaty obok pomników upamiętniających ofiary stalinizmu, aby w ten sposób oddać hołd Aleksiejowi Nawalnemu. W dzień po pogrzebie obok moskiewskiego cmentarza ustawiła się długa kolejka Rosjan, którzy przyszli, żeby pożegnać lidera opozycji. Przyszły także matka polityka i jego teściowa. Ludzie obejmują obie kobiety, mówią, że dziękują za takiego syna i wyrażają wyrazy współczucia, poinformowały rosyjskie serwisy niezależne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykańskie zrzuty do Strefy Gazy nie zastąpią znacznej ilości pomocy humanitarnej, którą można dostarczyć drogą lądową, powiedział wysoki rangą urzędnik Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy, dziś amerykańskie samoloty wojskowe zrzuciły w Strefie Gazy ponad 38 tysięcy porcji żywności. Żadne z tych rozwiązań, korytarze morskie, zrzuty lotnicze nie zastąpią fundamentalnego sposobu dostarczania dużych ilości pomocy humanitarnej, jakim jest jak największa liczba przejść lądowych, dodał amerykański urzędnik. Pierwszą turę pomocy humanitarnej amerykańskie lotnictwo zrzuciło nad południowo-zachodnią częścią enklawy i miastem Al-Mawasi. Biały Dom przekazał, że Izrael poparł te plany i będą one kontynuowane. Specjaliści alarmują, że w ostatnim czasie rozpoznają coraz więcej przypadków upośledzenia słuchu lub nagłej głuchoty, która nie poddaje się leczeniu. Profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, powiedział, że do placówki zgłasza się znacznie więcej pacjentów z uszkodzeniem słuchu niż to było dotychczas. Zdarzały się nagłe upośledzenia słuchu na różnym tle, które towarzyszyły różnym infekcjom albo zmianom naczyniowym w obrębie centralnego układu nerwowego. Natomiast takich następstw, które nie poddawały się leczeniu farmakologicznemu, wykorzystaniu komory hiperbarycznej, było niewiele, a ostatnio jest ich coraz więcej i przebieg tych schorzeń jest również inny niż poprzednio. W instytucie został uruchomiony program badawczy dotyczący uszkodzeń narządów zmysłów u pacjentów, ale wszystko wskazuje na to, że ma to związek z przebytym COVID-em, poinformował profesor Henryk Skarżyński. Mówię o tych sytuacjach, gdzie pogłębiony wywiad potwierdził, że było zakażenie SARS-CoV-2. W ostatnim okresie te dolegliwości ogólne są łagodne, natomiast ze strony ucha pojawia się pierwszy objaw w postaci szumu usznego. Pojęcie umowne, dla jednych to jest pisk, dla innych to jest gwizd, stukanie, pukanie i towarzyszą przejściowe zawroty głowy z zaburzeniem równowagi

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. When your girl has left you out on the pavement, then your dreams fall apart at the seams. Your reason for living is your reason for leaving. Don't ask me what it means. I don't know the answer to that question. If I knew, I would tell you. Za dużo chcesz. Haina Frąckowiak i grupa ABC. Potem również ABC, choć w tym przypadku ABC w utworze The Look of Love. Każdy ma jakieś skojarzenia muzyczne. Kiedy leci utwór numer 1, to od razu w głowie pojawia się utwór numer 2. No i w moim przypadku za każdym razem, kiedy słyszę The Look of Love, to zawsze w mojej głowie automatycznie pojawia się Feels Like Heaven. The sound is in my ears. I can't believe the things you say. They echo what I feel, twisting the bones until they snap. I scream but no one knows. You say I'm familiar, cold to touch. And then you turn and go. See how we plan for Saturn eyes. standing on the edge of the quay. No lights flashing on the water for me. Fog in my mind, darkness in my eyes. Silently streaming for a distant sound. Ripple in the yellows, rising for a breath of greeting and drowns. Stillness overcoming the night. Listen to the rising water moan. I'm waiting. Duran Duran w utworze Nightbolt. Utworze, który otwiera ich najnowszą płytę Dance Macabre. I trzeba przyznać, że Duran Duran naprawdę trzyma poziom. Ich ostatnie dwa krążki, Dance Macabre i wcześniejsze Future Past z 2021 roku, to są naprawdę bardzo dobre płyty. I polecam Państwu zapoznać się, jeżeli ktoś z Państwa nie zna. No ale jednak myślę, że kiedy człowiek myśli Duran Duran, to raczej na myśl przychodzi mu to. Duran Duran w utworze Rio. Jak człowiek myśli Duran Duran, to jednak wraca do tej płyty z 1982 roku i do pierwszego utworu, który otwiera tę płytę. W ogóle Duran Duran zawsze nagrywało świetne początki swoich albumów. W przypadku Future Past, o którym wspominałem, ale myślę, że zdecydowanie w Departamencie Rytmu jeszcze Future Past się pojawi utwór Invincible. Polecam Państwu utwór Nightboat, który usłyszeliśmy przed tym utworem, który przed chwilą nam wybrzmiał na trójkowej antenie. Też fantastyczny, choć kojarzący się raczej z Jamesem Bondem niż tańcem. No a tutaj w przypadku Rio to jednak taneczne brzmienia. Teraz cofniemy się ponownie do roku 1969 i płyty Tommy, The Who. Cousin Kevin, The Who, 1969 rok, płyta Tommy. kiedy słucha się tych utworów, to człowiek naprawdę nie może uwierzyć, jak absolutnie szalony było The Who w latach 70. Byliśmy wykluczeni ze wszystkich zjazdów w jednym ze stanów amerykańskich. To przez to, że Keith Moon próbował wysadzić w powietrze windę. W tamtych czasach to brzmiało tak, jakby to był dobry pomysł. Troszeczkę się nie wyrobiłem, ale ważne, że sens został zachowany. No, Keith Moon naprawdę był absolutnie szalony w tamtych czasach. Tutaj jeszcze jedna historia, tym razem z Rolls Royce'em, który został utopiony w basenie. Nie widziałem tego na własne oczy, ale widziałem rachunek, który był konkretny. $50,000 w latach 70. Keith Moon wjeżdżał samochodem we wszystko. Widziałem też rachunek za wyciągnięcie Lincolna z basenu z hotelu. Uwaga, na drugim piętrze. Właśnie, śmiech jest absolutnie tutaj uzasadniony. The Who absolutnie szalenie szalało i te wszystkie historie, które Państwo usłyszeli w dzisiejszej audycji Departament Rytmu, to były wspomnienia Rogera Dartleya, który wczoraj obchodził 80. urodziny. Wszystkiego najlepszego pozostaje nam życzyć. A skoro rozmawiamy o The Who, to niech wybrzmi nam jeszcze jeden utwór z albumu Tommy z 1969 roku, Smash the Mirror. Ten efekt tłuczonego szkła jednak powoduje, że człowiek chce więcej. Bardziej energicznie. To teraz oddamy antenę Igiemu Popowi.

Elektroniczne chórki w tle dały nam troszeczkę oddechu po tym fantastycznym, prawie 10-minutowym tanecznym utworze Underworld, Dark and Long. Czas płynie nieubłaganie, dlatego przychodzi już kończyć, drodzy Państwo. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizowała i zostaje z Państwem do godziny 24. Ja nazywam się Michał Kowarski. Po godzinie 21 Michał Grabek-Grabkowski, a na koniec polecimy w kosmos. Jamiroquai i Cosmic Girl, potem Rocketman Elton John. Dobrej nocy. Just a cosmic girl. Oh yeah, from another.